okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 października, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Do 15 lat więzienia grozi sprawcy karambolu na trasie S7 pod Gdańskiem. Kierowca ciężarówki jest w policyjnym areszcie. Marszałek Senatu i minister obrony złożyli kwiaty na grobie księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę jego śmierci. Dom premiera Izraela w Cezarei celem ataku drona. Polityka nie było w rezydencji, przekazał rzecznik szefa izraelskiego rządu. Zakończyły się utrudnienia na trasie S7 w Borkowie w Pomorskiem po karambolu, do którego doszło przed północą na remontowanym odcinku drogi w kierunku Gdyni. W zderzeniu 21 pojazdów zginęły 4 osoby, 12 zostało rannych. Zatrzymany został kierowca jednej z ciężarówek, która najechała na inne samochody. Mężczyzna jest w policyjnym areszcie. W południe mają zostać odczytane dane z tachografu samochodu ciężarowego. Nieoficjalnie wiadomo, że kierowca ciężarówki miał jechać z prędkością około 90 km na godzinę. Najechał na samochody stojące w korku. Otarł się także o barierki oddzielające pasy ruchu obwodnicy Trójmiasta. Kierowca był trzeźwy, ale pobrano próbki krwi, aby sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Zbigniew Rzepka z Pruszczańskiej Straży Pożarnej mówi, że to najpoważniejszy wypadek komunikacyjny ostatnich lat. W wypadku uczestniczyło kilkanaście samochodów osobowych, również samochody ciężarowe. Taka ilość rannych, jak i ofiar śmiertelnych. Naprawdę tragiczny wypadek. W działaniach wzięło udział 18 zastępów Straży Pożarnej. Prokuratura będzie prowadzić śledztwo w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, której skutkiem była śmierć 4 osób. Grozi za to 15 lat więzienia. Jolanta Truchowska, Polskie Radio. Mija 40. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kwiaty na jego grobie złożyli marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. 19 października 1984 roku duchowny został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa. Po brutalnym pobiciu oprawcy wrzucili księdza do Wisły na Tamie koło Włocławka. Ciało odnaleziono 30 października po 11 dniach poszukiwań. Ksiądz Popiełuszko był kapelanem Solidarności. Publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej, przypomina dr Monika Kupczewska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był niebezpieczny, bo dużo mówił, więc nawet Służba Bezpieczeństwa w raportach znajdujemy takie adnotacje, trzeba sprawić, żeby zamilknął. I w pierwszych etapach śledztwa funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa tłumaczyli się, że chcieli go tylko uciszyć. Więc ta jego medialność, to jego otwarcie na drugiego człowieka, wbrew wszystkiemu okazuje się, że było największym zagrożeniem. Pogrzeb księdza odbył się 3 listopada 1984 roku i zgromadził około miliona osób. W 2010 roku papież Benedykt XVI zaliczył duchownego do grona błogosławionych. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz dziś z wizytą w Turcji. Z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem ma rozmawiać o wojnie w Ukrainie, sytuacji na Bliskim Wschodzie i kryzysie migracyjnym. Obie strony liczą na przełamanie impasu w stosunkach dwustronnych. Niemcy to największy gospodarczy partner Turcji, a Turcy są najliczniej reprezentowaną cudzoziemską społecznością w Niemczech, liczącą 1,5 miliona ludzi. W ostatnich latach wielokrotnie dochodziło jednak do nieporozumień między Niemcami a Turcją w związku z łamaniem praw człowieka w tym kraju przez rząd Erdogana. Niemiecki rząd znacznie ograniczył eksport broni do Turcji, ale według obserwatorów Berlin ma zmienić kurs i zatwierdzić sprzedaż pocisków przeciwlotniczych i torped dla tureckiej marynarki wojennej. Olaf Scholz może też złagodzić dotychczas nieprzychylne stanowisko w sprawie sprzedaży Turcji myśliwców Eurofighter. Niemcy widzą też Ankarę jako możliwego mediatora w wojnie na Ukrainie. Należąca do NATO Turcja utrzymuje relacje zarówno z Kijowem, jak i Moskwą. To właśnie w tureckiej Antalii po raz pierwszy od wybuchu wojny spotkali się w ubiegłym tygodniu szefowie dyplomacji Ukrainy i Rosji. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Dom premiera Izraela Benjamina Netanyahu celem ataku drona w Cezarei. Szef rządu i jego żona nie przebywali w tym czasie w swojej rezydencji, przekazał rzecznik premiera. Jak dodano, w ataku nikt nie ucierpiał. Kolejni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożą przysięgę. Uroczystość za pół godziny w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju.

A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj na wyprzedaże. Już teraz w Skodzie czekają upusty aż do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte od 21 października w salonach Skody. Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swoją drogą. 28 stopni Celsjusza, wilgotne powietrze i niemal całkowite zachmurzenie nieba. W Tokio, stolicy Japonii, minęła właśnie godzina 18. Taki jest stan tamtejszej pogody. My nadajemy oczywiście z Warszawy, choć będzie to program poświęcony wyspiarskiemu krajowi w Azji Wschodniej. Olga Szućko, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. Wartość japońskiego jena jest najniższa od kilkudziesięciu lat, a za niecałe pół roku w Osace rusza najważniejsze wydarzenie gospodarczo-kulturalne na świecie, czyli Wystawa Światowa Expo. Tak się składa, że oba te czynniki powodują, że Japonia pojawia się już w wielu podróżniczych zestawieniach popularnych kierunków turystycznych na 2025 rok. I my dziś w audycji porozmawiamy o tym, z czego wynika fascynacja krajem kwitnącej wiśni. Powiemy też, jak bardzo życie w Japonii różni się od tego w naszej szerokości geograficznej. Porozmawiamy też o inspiracji japońską sztuką, japońskim rzemiosłem. No i nie zabraknie nietypowych turystycznych poleceń. Przygotowałam dla Państwa kilka utworów muzycznych z Japonii i nie zawaham się ich użyć. Najpierw coś dla entuzjastów syntezatorów, sekwencerów i automatów perkusyjnych, czyli Yellow Magic Orchestra. To zespół założony pod koniec lat 70. inspirujący się twórczością grupy Kraftwerk czy Georgia Morodera. Historia tego zespołu zaczęła się od eksperymentów ze sprzętem, jakie prowadził Ryuichi Sakamoto, który jeszcze w dzisiejszej audycji powróci. A na razie Yellow Magic Orchestra w utworze Behind the Mask. A z nami dziś w Trójce Piotr Milewski, podróżnik, fotograf, pisarz, autor kilku książek poświęconych Japonii. Najnowsza z nich nosi tytuł Tokio, opowieści z Dolnego Miasta. Bardzo miło mi gościć pana w audycji Swoją Drogą. Dzień dobry. Dzień dobry. Japonia to jest taki kraj, o którym mam wrażenie, że wiemy całkiem sporo w naszej części świata, przynajmniej sporo wyobrażeń o Japonii gdzieś się snuje. O tej wielowiekowej już fascynacji tym krajem pewnie dziś powiemy trochę więcej. Zastanawiam się, czy na pierwszą wizytę w Japonii można się tak skrupulatnie przygotować, że niemal nic nas w Japonii nie zaskoczy, czy jednak to zawsze będzie podszyte jakimś zachwytem, zadziwieniem, być może niezrozumieniem? I czy pana Japonia wciąż jeszcze zadziwia? No niektórzy próbują przygotować się i nie ma w tym nic złego. Dobre przygotowanie jest pewnie taką podstawą, żeby później więcej zrozumieć i zobaczyć. Natomiast wydaje mi się, że na Japonię, ale nie tylko Japonię, tak, trudno się przygotować w pełni. Ona na pewno każdego w jakiś sposób zaskoczy i nawet jeśli będziemy dobrze przygotowani, to jednak jedziemy z pewnymi wyobrażeniami i niektóre z nich mają wielodziesięcioletni, a nawet setletni rodowód i raczej każdy z nas wyjdzie w jakiś sposób zaskoczony, oby pozytywny. To wrócę jeszcze do drugiego pytania. Czy Japonia wciąż potrafi pana zadziwić po tylu latach? Oczywiście, nie wszędzie jeszcze byłem. Przy kolejnych wizytach jadę często w nowe miejsca, odkrywam coś i dlatego no cały czas, pomimo 25 lat już, które mnie z Japonią wiążą, to cały czas jest coś w tym kraju, co sprawia, że na koniec, kiedy wyjeżdżam, postanawiam zawsze po cichu, ale że znowu tam wrócę. Sporo można usłyszeć i przeczytać o tym, że w Japonii jako cudzoziemiec, jako cudzoziemka zawsze się będzie czuło, że się nie jest stamtąd, że się jest tym gaijinem z zewnątrz, że wręcz czasem następuje nawet pewien opór w korzystaniu z języka japońskiego względem niejapończyków, że po prostu trudno jest dostać taki pełen wstęp do japońskiego społeczeństwa. Jestem ciekawa, czy z pana perspektywy ta bariera rzeczywiście występuje? Ja tu dodałbym jeszcze coś, co być może zaskoczy słuchaczy, że im dłużej się tam mieszka, tym to takie odczuwanie obcości jest większe, tak? I tym też chyba bardziej mieszkańcy Japonii, rdzenni dają to obcokrajowcom odczuwać. Wynika to z pewnych kulturowych zasad. Jeśli ktoś decyduje się na długi pobyt w Japonii, dla Japończyków no, staje się częścią pewnej społeczności, tak? I wtedy oczekują oni, że będzie myślał, mówił, postępował w podobny sposób jak oni, będzie przestrzegał wszystkich zasad, pisanych, niepisanych, będzie rozumiał wiele rzeczy, które są niewypowiedziane, ale które są ważne. Mm-hmm. Po prostu wtopi się i zastosuje do tego wszystkiego, co obowiązuje każdego Japończyka. To o zachwytach słów kilka powiedzmy, no bo już w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy Japonia otworzyła się na taką większą wymianę handlową z Europą, kiedy ten transfer dóbr był możliwy na większą skalę, zauroczyliśmy się jako mieszkańcy Starego Kontynentu japońską kulturą, japońską sztuką, ale też oczywiście po II wojnie światowej, druga połowa XX wieku, ta kultura japońska do nas dociera. Czy ma pan jakieś obserwacje, podejrzenia dotyczące tego, z czego my dzisiaj w latach dwudziestych, XXI wieku, z tego japońskiego uniwersum możemy czerpać i czerpiemy chętnie? Bo ja na przykład zauważam czasem takie wykorzystanie, może to jest pejoratywne w tym kontekście słowo, ale wykorzystanie pewnych dziedzin japońskiej tradycji w czymś, co nazywamy praktykami uważności albo praktykami mindfulness, że pojawia się na przykład ceremonia parzenia herbaty czy warsztaty z ikebany, czyli układania kwiatów, no jako takie praktyki zapewniające wyciszenie, tak jakby wschodnie pastylki, które mają leczyć to nasze zachodnie zabieganie, to nasze przebodźcowanie. No, orientalizm, o którym pani mówi, to jest zjawisko, które obserwować możemy pewnie od 150 lat, jeśli nie dłużej. I to jest taka fascynacja pewnym fragmentem Japonii, czyli jakąś dziedziną, bądź też tak naprawdę często wyobrażeniem, które mamy ze względu na to, czym się interesujemy. I orientalizm japoński, jeśli dobrze prześledzimy, no możemy zaobserwować również w Polsce już od ponad 100 lat w pracach bardzo wielu artystów, tak więc tutaj nie ma nic nowego. Dzisiaj on ma taki bardziej wymiar popularny, chociażby dlatego, że Japonia jest dużo bardziej dostępna, no i też ze względu na rozwój mediów, które sprawiły, że każdy, kto się Japonią interesuje, może się o niej wiele dowiedzieć, może ją częściowo poznać, poodkrywać, tak naprawdę nie wychodząc z domu. Bardzo rzadko dostajemy taki pełen, całościowy, jakiś pogłębiony pakiet, który by troszeczkę więcej mówił nam, skąd się biorą pewne pojęcia, zachowania, też to, co później stosowane jest, czy w popkulturze, czy na przykład w praktyce mindfulness, tak, bo oczywiście to słowo w Japonii jest już znane, natomiast ono jest stosunkowo nowe, tak? A ta idea, która się pod nim kryje, no jest dużo, dużo, dużo starsza i na pewno dużo bardziej rozbudowana niż to, co bierzemy ze sobą. Ja tutaj w tym naszym odkrywaniu Japonii, szczególnie w XXI wieku, widzę dwa takie główne nurty. No Japonia tutaj rzeczywiście, można powiedzieć, odrobiła zadanie domowe i potrafiła wypromować na świecie pewne pojęcia, hasła, które są właściwie rozpoznawalne dla każdego na całym świecie. Każdy wie, co to jest kimono, każdy wie, kim jest geisha, dzisiaj manga, anime. Tych pojęć jest bardzo dużo, tak? I one od razu, kiedy o nich słyszymy, coś nam mówią, tak? I to jest niesamowity sukces. Drugi nurt to jest nurt powrotu do pewnej przeszłości i również liczba osób, które fascynują się Japonią dawną, samurajami. Tutaj też odnosimy się do religii japońskich, buddyzmu, rdzennego shintoizmu, konfucjanizmu, tak? I sztuki, która się na nich opiera. I te dwa nurty, one przeplatają się. Dzięki temu, że są tak szerokie, bardzo dużo osób, zarówno młodych, jak i starszych, doświadczonych, mniej doświadczonych, znajduje coś dla siebie, coś, co ich fascynuje, coś, co staje się bliskie, albo jest też takim powodem, dla których tą Japonię chcą odwiedzić. Też myśląc o tej japońskiej przeszłości, to jest taki temat, który pokochała zachodnia popkultura. Myślę o takich filmach jak choćby Ostatni Samuraj. A za chwilę powiemy o tym, jak wygląda to z drugiej strony i na ile Japończycy interesują się kulturą Zachodu. Piotr Milewski jest dziś gościem Trójki. Będziemy teraz pewnie trochę generalizować, ale zadam to pytanie. Jak Japończycy postrzegają kulturę świata zachodniego? No bardzo różnie. To tutaj nie ma jednej odpowiedzi. To zależy od tego, czy dany Japończyk był za granicą, czy nie był, czy miał bliższy kontakt z kimś z zachodu, czy też nie miał. No i to też jest pewne takie zjawisko socjologiczne, które ma jakieś korzenie w historii, dlatego że Japonia, kiedy kończył się feudalizm w drugiej połowie lat 60. XIX wieku, przeżyła taki bardzo głęboki szok, bo okazało się, że pod względem technologicznym, ale też takim społecznym, tak, jest bardzo zacofana wobec krajów zachodu i nie poddała się, tylko zaczęła naprawdę intensywnie i głęboko przyswajać pewne idee i stosować u siebie. I to społeczeństwo wtedy przeszło niewiarygodną przemianę. Z punktu widzenia dzisiejszych czasów, no to była prawdziwa rewolucja. I z naszej perspektywy unowocześniło się. Oczywiście ceną za to była pewna westernizacja. Dzisiaj powiedzielibyśmy nawet bardziej amerykanizacja. To już jest kwestia dekad powojennych. I dlatego tutaj Japończycy pewnie mają pewien dylemat. Jakbyśmy zadali to pytanie Japończykowi, on też musiałby się poważnie zastanowić i chyba nie miałby takiej jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony oczywiście mają przekonanie o dużym wyrafinowaniu swojej kultury, sztuki, tak, i o wpływie, który wywierają na świat. Mhm. Ale z drugiej strony chyba też jest takie poczucie, że świat też jest bardzo atrakcyjny i wiele się możemy od niego nauczyć. To jeszcze wracając na chwilę do tego czerpania z japońskiego uniwersum, czy uczenia się od Japończyków, ja zawsze jestem pod wrażeniem, jak podejmowany jest przez nich temat przemijania, temat odchodzenia i śmierci, temat trudny, od którego często się ucieka. No a tam nawet w takich wytworach popkultury jak anime, to jest wątek, który bardzo często się pojawia. Z jednej strony odejście, ale z drugiej strony też pamięć. Myślę też o tym w kontekście pokojowej Nagrody Nobla, czyli informacja sprzed kilku dni. Ta nagroda została przyznana japońskiej organizacji, która domaga się likwidacji broni jądrowej. To jest organizacja założona przez mieszkańców miast Hiroshima i Nagasaki. No, Japonia jest krajem, który dużo przeszedł. Jest też krajem, który ma w swoje DNA wpisane koegzystowanie z taką możliwością katastrofy naturalnej. Wiemy, że trzęsienia ziemi zdarzają się tam stosunkowo często. Ale na pewno tego przemijania, tej ulotności, możliwości nagłego odejścia się tam nie pomija. Ja myślę, że czasem my jako szeroko pojęty Zachód o tym zapominamy. Myślę, że tak. I Japończycy oczywiście też w życiu codziennym zajęci pracą, konsumpcją, wydają się o tym nie pamiętać. Natomiast kraj położony na tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia ma to do siebie, że natura od czasu do czasu o sobie przypomina i przypomina im, że to przemijanie i nietrwałość są niezwykle ważne i są tak naprawdę składową ich życia. I Japończycy muszą odnaleźć się właśnie w takich warunkach. Robią to od, właściwie można powiedzieć, tysiącleci, więc coś mają zapisane w swoim DNA, że potrafią godzić z jednej strony to, co może nam się wydawać takim pędem, życiem, chwilą, a z drugiej strony właśnie gotowością na to, że los może odwrócić nasze życie bardzo szybko i że trzeba jakoś z tym funkcjonować, tak? No pewną odpowiedzią dla nich jest planowanie i przygotowywanie się. To jest na pewno najbardziej przygotowany na kataklizmy naród, wyćwiczony, w tym karny, posłuszny. W momentach, kiedy natura nas testuje, rzeczywiście potrafią poddać się władzy, porzucić swoje własne interesy i funkcjonować jako taki jeden zwarty organizm, tak, często poświęcając właśnie swoje dobro na rzecz dobra wspólnego. Czytałam kiedyś o tym, że Japończyk, który odwiedza nowe miejsce, na przykład wchodzi do nieznanej dotąd restauracji, pierwsze co robi, to sprawdza, gdzie jest najbliższy punkt zbiórki w razie właśnie jakiegoś potencjalnego kataklizmu. Zatoczę pewne koło i wrócę do początku naszej rozmowy, kiedy mówił pan o tym już wieloletnim odkrywaniu Japonii. Co przeszkadza panu najbardziej w kraju kwitnącej wiśni? Jest na pewno w Japonii, z naszej perspektywy, pewna dwoistość. Mhm. I to, jak na przykład piękna i fascynująca jest japońska przyroda, a z drugiej strony to, co człowiek z tą przyrodą uczynił, szczególnie jeśli będziemy podążać szlakiem wzdłuż wybrzeża po stronie Oceanu Spokojnego, gdzie leżą te największe aglomeracje, gdzie zakłady przemysłowe umiejscowione zostały no, na tych płaskich skrawkach terenu, czyli tak naprawdę nam na brzeżu, tam gdzie brzegi rzek są wybetonowane, gdzie właściwie wszystko jest zalane betonem, gdzie no, nie ma za dużo miejsca na przyrodę i tego piękna nie widać. No, jest to coś, co może nas smucić, tak? Widok tego nie jest atrakcyjny, ale to jest troszeczkę ten japoński pragmatyzm. Dlatego Japonia, myślę, że cały czas domaga się pewnego odkrywania. Jeśli będziemy podążać tylko utartym szlakiem, możemy tak naprawdę wyjechać zawiedzeni. Japonia domaga się odkrywania. Tym zdaniem myślę, że znakomicie będzie skończyć nasze dzisiejsze spotkanie. O obrazie Japonii przeczytają Państwo więcej w książkach Dzienniki Japońskie, zapiski z Roku Królika i Roku Konia, czy Planeta K, 5 lat w japońskiej korporacji. A gdyby ktoś z Państwa wybierał się do Tokio, takim alternatywnym przewodnikiem mogą okazać się opowieści z Dolnego Miasta autorstwa Piotra Milewskiego, który był dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Stałem się tym, kim jestem, słonecznego dnia. Słońce chowało się za dach, ojciec kładł mnie spać. Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery był. Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Toczył się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Unosił się jak balon, porwany chęć przez wiatr. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. A jeśli jest Bóg gdzieś wysoko tam, niech chwyci mnie za fraki i rzuci do twych stóp. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczę się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Unoszę się jak balon porwany chęt przez wiatr. W kosmicznej mikroskali nasz świat jest taki mały. Posłuszni tylko sobie, do nieba wznosimy głowy. Stałem się tym, kim jestem, pokory uczy świat. W genach mam humory zmienny tak jak wiatr. Mój brat dał mi dźwięki, by ludziom pomoc nieść, kiedy serce krwawi, bo zbite jest jak pies. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczy się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Noszę się jak balon porwany chęt przez wiatr. Dwadzieścia 3 minuty do południa, za nami duet Fish Emade Tworzywo, a już za chwilę japoński zespół, którego brzmienie może wydać się Państwu znajome. W każdym razie na pewno nie będzie zupełnie niespodziewane. Kiedy grupa Happy End powstała pod koniec lat 60., inspirowała się głównie amerykańskimi zespołami rockowymi. tworzyli dość krótko i z licznymi przerwami, a po pierwszym rozejściu jeden z jej członków wszedł w skład elektronicznej formacji Yellow Magic Orchestra, od której zaczęliśmy nasze radiowe spotkanie z Japonią. Zanim się to jednak wydarzyło, wydali płytę Kazemachi Roman, która jest do dzisiaj takim ważnym przystankiem w japońskiej muzyce, bo oto po raz pierwszy do rockowych utworów powstają w pełni japońskie teksty. Ten, który przed nami, nosi tytuł Hanai Chi Monme. Tak nazywa się stara japońska gra, taka zabawa praktykowana na podwórkach. A już za chwilę w studiu Trójki pojawi się Albert Karch, który na pewno opowie więcej o japońskiej muzyce. Z nami dziś w Trójce Albert Karch, perkusista, pianista, producent muzyczny, który regularnie odwiedza Japonię i tam też koncertuje. Ma na swoim koncie także płyty nagrywane z japońskimi muzykami, a z tym krajem łączą go też więzy prywatne. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Pamiętasz Kiedy zacząłeś się inspirować kulturą japońską? Kiedy poczułeś ten pierwszy zastrzyk ciekawości? Pamiętam w sumie doskonale, to już tak będzie z 10 lat, odkąd tam jeżdżę, może nawet chyba trochę więcej. I na początku to się znowu trochę prywatnie wydarzyło. Takie, przepraszam, ktoś, no nie. Prywatnie wydarzyło i pojechałem z przyjaciółką na wakacje na 2 czy 3 tygodnie. Kompletnie nieświadomie, po prostu tak trochę w odwiedziny, zobaczyć, jak to wygląda. I miałem ten taki podróżniczy moment, który się rzadko zdarza, ale wtedy mi się przytrafił, że poczułem, o, tutaj jakoś tak czuję, że mi dobrze. I wtedy zacząłem dużo odkrywać. Strasznie spodobał mi się język, jego dźwięk, więc zacząłem się go uczyć. Zacząłem poznawać muzykę i tak to trwa cały czas sobie. I pewnie też ta fascynacja przekłada się na twoją twórczość muzyczną. Trochę rozmawialiśmy jeszcze słuchając utworu, który za nami, o tym, jak inny, może też nietypowy jest ten muzyczny świat japoński. I trochę by pogłębić właśnie ten obszar. Ja, myśląc o japońskiej muzyce, w pierwszej kolejności pewnie mam w głowie city pop. Ten gatunek bardzo też specyficzny, łatwy do rozpoznania, czasem trochę kiczowato może brzmiące, ale też uroczy na swój sposób. Z drugiej strony myślę o muzyce tradycyjnej, ale też współczesnej, która kojarzy mi się z taką oszczędnością środków wyrazu. Bardzo ładnie powiedziałeś poza anteną, że to wszystko jest takie trochę mniejsze. Też z dźwiękami, które odzwierciedlają dźwięki natury. Co ciebie uwodzi w tej muzyce? Być może to też nie będzie łatwe pytanie, bo będzie wymagało dokonania pewnej takiej introspekcji, ale jak na ciebie jako artystę wpłynęła Japonia i kontakt z artystami stamtąd? To jest trudne pytanie, znaczy to nie jest trudne pytanie tak naprawdę, jest bardzo łatwe pytanie, bo ona na mnie, no był taki czas w moim życiu, że teraz rzeczywiście już troszeczkę mniej, bo to ja już tam długo pracuję i też jakieś nowe wątki popoznawałem, ale naprawdę był taki czas w moim życiu, że mam wrażenie, że może nie, że wszystko było zainspirowane muzyką z Japonii, ale ileś też nawet osób po prostu stamtąd mi otworzyły w muzyce i w widzeniu siebie jako artysty jakieś takie przestrzenie, które, na które ja teraz widzę, że po prostu zawsze czekałem, żeby mi je otworzono. Jest na przykład taka w tym momencie przyjaciółka bliska, z którą pracujemy już od też wielu lat. Ichigo Aoba. No i z Ichigo pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem jej muzykę, a to było w jej projekcie z Ryuichi Sakamoto, swoją drogą. To pamiętam, że oglądałem sobie na YouTubie taki filmik, jak tam ze studia chyba w radiu on jest, gdzie sobie grałem i głównie byłem wtedy zainteresowany Ryuichi Sakamoto i sobie słuchałem różnych jego nagrań. Ale pamiętam, że oglądam sobie to i Ichigo śpiewa i myślę, ojej, dobra, ale kto to jest? I zacząłem poznawać jej muzykę coraz bardziej później i mam wrażenie, że przez rok nie słuchałem niczego innego. I ona mi tym, jak pisała piosenki, jak śpiewała, jak wyglądają jej koncerty i to wszystko, jakoś tak mam wrażenie, że nawet nie, że pokazała mi coś nowego, tylko właśnie pokazała mi, gdzie ja chcę muzycznie podążać cały czas. I takich doświadczeń akurat z muzykami, czy w ogóle z osobami tworzącymi z Japonii, miałem naprawdę kilka i to one wszystkie były takie strasznie głębokie. I kolejną taką osobą byłby Satoshi Ishikawa, to jest kompozytor z lat 80., który bardzo wcześnie zmarł. I on z kolei, to kolejna taka osoba, która coś stworzyła w muzyce takiego, czego ja po prostu nie jestem w stanie już, co ma takie znaczenie dla mojej też jakiejś, nie wiem, widzenia siebie jako artysty, że ja już nie jestem w stanie tych rzeczy się... Bez nich nie jestem w stanie widzieć swojej twórczości w żaden sposób. A z drugiej strony, jak słucha japońska publiczność? Bardzo w skupieniu. to jest nawet śmieszne, bo Ichiko kiedyś, kiedy graliśmy trasę razem w Japonii, była świeżo z trasy w Stanach, jakiś taki bardzo długi, chyba była tam z miesiąc. I powiedziała, że akurat wtedy miała taki też moment, że długo nie grała w Japonii. I sama Ichiko, która jest japońską artystką, która tam jest bardzo aktywna, powiedziała mi, o, ale publiczność w Japonii jest cicha. I jest rzeczywiście tak. I wiem, że wiele osób też, które przyjeżdża z Europy, mają czasami trochę szok, bo przed koncertem nikt prawie nic nie... Znaczy, dobra, no, to nie jest tak, że siedzą zupełnie jak kamienie i nic nie mówią, ale rzeczywiście jest bardzo takie... takie duże skupienie, przynajmniej też w takiej muzyce, którą ja robię i głównie której tam doświadczałem, ale to skupienie i właśnie taka może powaga trochę i taka chęć myślę, że czerpania, że oni przychodzą na te koncerty chcąc coś dla siebie zabrać ze sobą i bardzo nie dać niczemu uciec, na wszystkim się skupić. I to jest bardzo piękne. To jeszcze zapytam cię o te doświadczenia związane z codziennością, też z twoim dzieleniem życia między Polskę a Japonię. Czy kiedy jesteś tutaj, jest coś takiego, czego ci brakuje, za czym tęsknisz? Nie myślę teraz o ludziach, bardziej o tym wszystkim, co wokół. I to przed chwilą, o tym też mówił Piotr w swoim wywiadzie i jest coś takiego, wydaje mi się, że tam jest, no właśnie, bo kojarzy się na przykład Tokio z takim bardzo szybkim miastem, które jest bardzo, wiesz, nieustannie pędzące i tak dalej, ale ja... Zawsze, odkąd tam pierwszy raz pojechałem, zawsze miałem takie wrażenie, że pod tym wszystkim kryje się taki niesamowity spokój mimo wszystko. I jakaś taka, że w każdym momencie można sobie odejść z jakiejś takiej pędzącej ulicy i znaleźć sobie naprawdę malutkie miejsce, w którym można odpocząć. Mhm. I jest bardzo cicho, jest bardzo spokojnie i zawsze ktoś tam siedzi sobie i no właśnie, nic nie robi. I chyba to ten taki spokój, który mam wrażenie, że ostatecznie mimo wszystko ten kraj jakoś tak przenika, to jest coś, czego mi bardzo brakuje. Że naprawdę czuję, że mogę się zrelaksować i że też w ogóle wszystko jest tak trochę przygotowane pod tym, że nie wiem, wszędzie są publiczne łaźnie, w których można się zrelaksować i to jest takie, jest to obecne bardzo. Wciąż z całym swoim pędem i taką kapitalistyczną przepracowaniem i tym wszystkim, ale jakoś to się tam tak spotyka w taki przedziwny sposób. To jeszcze niech będzie ta druga strona medalu. Mhm. Czy jest jakiś aspekt życia w dużym japońskim mieście, na przykład w Tokio, który może cię niepokoi, albo może który utrudniałby ci decyzję o tym, by tam zamieszkać? No to pewnie właśnie ten pęd z drugiej strony, więc niemalże sobie przeczę w tym momencie, ale właśnie to jest ta taka ciekawa jakaś podwójność tego miejsca dla mnie i duże miasto, które mi się w sumie nie przeraża mnie wielkością, tylko właśnie tym jakimś takim, że czuje się człowiek może trochę zagubiony w tym, że jest jednak z jednej strony tak dużo możliwości w nim, a z drugiej jakaś taka obecność wszystkiego, nie? Jest, prędzej chyba bym mieszkał jednak gdzieś poza Tokio, myślę. A z drugiej strony też jest to, że Japończycy są dość specyficznym społeczeństwem i dużo jest takich niepisanych zasad, które ja nie zawsze jeszcze jednak rozumiem. I czasami, mimo że tam jeżdżę już tak długo, to nawet w jakichś takich profesjonalnych sytuacjach czuję się gaijin, czuję się, że jestem spoza i dostaję czasami maila, w którym ktoś znajomy zwraca się do mnie, panie Albercie, i ja się w tym momencie zaczynam stresować, ale przecież my się znamy, czemu do mnie mówisz tak oficjalnie. Mimo że to jest trochę co innego, więc martwią mnie takie niepisane zasady, czy taka obyczajowość, która jednak jest bardzo inna niż to, co my mamy w Europie, przynajmniej w naszej części Europy. To, co mówisz, też jest kolejnym potwierdzeniem tych słów o tym, że im dłużej tam jesteśmy, tym może się okazać, że tym mniej Japonię znamy. Tak mi się wydaje, tak. Tak patrzę na dzisiejszą prognozę pogody w Polsce. Są takie miejsca, które można dzisiaj nazwać określeniem z tytułu twojej płyty nagranej z Jutą Omino. Hare, tak. Czyli błękitne niebo i słoneczna pogoda. To dzisiaj nie wszędzie, ale myślę, że trochę światła możemy dodać. Poznajesz te dźwięki? Tak, to Sici Kołobą jest utwór To Me. Wasze wykonanie zresztą live. Ze Spotify. Tak, ze sceny Jazz State. O czym jest dla ciebie ten utwór? Ten utwór, ja go napisałem w Kopenhadze, w kościele takim, i tam było mnóstwo głosu, i on jest dla mnie o przestrzeni. I tekst jest o przestrzeni. Możemy jeszcze Państwa zaprosić na pewne wydarzenie, które już za tydzień. W kolejną sobotę we wspomnianym przez Ciebie miejscu, klubie Spati w Warszawie, Albert Karch Ensemble. Tylko że to będzie muzyczny hołd, który złożycie Duke'owi Ellingtonowi, więc chyba tak. Do tańca porwiecie publiczność. Bardziej do tańca, zupełnie nie japońsko, chociaż myślę, że w moich aranżacjach gdzieś tam te echa mimo wszystko się przedostają. Zapraszamy serdecznie. To już w następną sobotę, a na razie w naszych uszach i Chica Oba, i obecny dziś z nami w studiu Albert Karch. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna. Tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał. Okazje na tysiące produktów. Pralka Haier Slim. Tylko 44 cm głębokości. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1790. Teraz za 1699 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit.